ulubiona rozrywka może być tam, zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce w ciągu ostatniej doby. O 118 kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia granicy poinformowała Straż Graniczna. Do grudnia rząd podejmie decyzję w sprawie przepisów stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych. 9512 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby, poinformował o tym w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ale jak zastrzegł, to wynik z niedzieli kończącej długi weekend, który jednak potwierdza niepokojące tendencje. Ale jeżeli porównamy ten wynik do ubiegłego poniedziałku, to jest wzrost o 30%. Mimo tych 4 dni wolnych widzimy, że jednak tych nowych zakażonych osób przybywa. To także niestety odbija się na polskich szpitalach. W szpitalach przybywa pacjentów. Ostatniej doby przybyło 550 nowych osób. Także tu muszę z ubolewaniem powiedzieć, że przybywa osób w stanie ciężkim. To jest apel także wszystkich lekarzy, którzy pracują w tej chwili w oddziałach covidowych, abyśmy zgłaszali się zdecydowanie wcześniej. Wiceminister ponownie także zaapelował o szczepienie się wobec osób, które przyjęły już pełną dawkę preparatu. W tym przypadku chodzi o trzecią dawkę, tak zwaną przypominającą. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. O 118 próbach nielegalnego przekroczenia granicy z Polską od strony Białorusi w ciągu minionej doby poinformowała Straż Graniczna. Wobec 39 obcokrajowców wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium RP. Do grudnia rząd podejmie decyzję w sprawie przepisów stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych, powiedział w Polskim Radio 24, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel zaznaczył, że rozważane jest wprowadzenie regulacji zapewniających służbom możliwość skutecznej ochrony granicy. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z wymogów prawa i analizujemy różne możliwości, tak żeby podjąć decyzję, która w żaden sposób nie będzie mogła być kwestionowana pod względem jej legalności, a równocześnie, żeby w dalszym ciągu zapewniać możliwość pracy niezakłóconej naszym służbom na granicy, zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom tego rejonu. Stan wyjątkowy w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje od 2 września. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa zapory na granicy z Białorusią, poinformował w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Dzisiaj jest o 12:00 pierwsze spotkanie takiego zespołu koordynującego powołanego mocą ustawy, na której będą przedstawione myślę pierwsze propozycje i będzie można jakieś szczegóły ujawnić, jakieś terminy, być może sposób prowadzenia pewnych rzeczy. Zapora ma powstać na 180 km granicy z Białorusią i ma mieć wysokość 5,5 metra. Polska powinna być przygotowana na każdy wariant rozwoju sytuacji na granicy z Białorusią, mówił w programie trzecim Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Tego typu reżimy mają to do siebie, że są nieprzewidywalne i niekonwencjonalne i działają już praktycznie ze złamaniem wszelkich norm współistnienia między państwami, więc dokładnie na wszystko należy być przygotowanym. Tutaj nie ma żadnego straszenia, po prostu jest pełen realizm. Zdaniem Jakuba Kumocha Polska jest gotowa na wszelkie ewentualności. Iracki rząd zapowiedział, że w najbliższy czwartek rozpocznie ewakuację swoich obywateli, którzy koczują na polsko-białoruskiej granicy. Ewakuacja ma się odbywać na zasadzie dobrowolności. Rzecznik irackiego MSZ stwierdził, że pierwszy lot z Białorusi dla obywateli Iraku będzie zorganizowany 18 listopada. Syn zabitego 10 lat temu dyktatora Libii Muammara Kaddafiego wystartuje w wyborach prezydenckich w tym kraju. Przedstawiciele komisji wyborczej poinformowali, że Salif al-Islam Kaddafi zarejestrował właśnie swoją kandydaturę. Saif al-Islam Kaddafi to drugi syn byłego libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. 10 lat temu, kiedy rewolucja arabskiej wiosny obalała rządzącego przez ponad 4 dekady satrapę, Saif bronił ojca w zachodnich mediach i był uważany za de facto najważniejszego dyplomatę w kraju. Gdy rewolucja ostatecznie wygrała, Saif al-Islam uciekł z Trypolisu, a miesiąc później został schwytany i skazany na karę śmierci. Wyroku nigdy nie wykonano, a mężczyzna po 6 latach wyszedł na wolność. Teraz jest uważany za jednego z najpoważniejszych kandydatów na prezydenta w wyborach, do których ma dojść 24 grudnia. Wciąż jednak nie wiadomo, czy głosowanie dojdzie do skutku. Rządzące poszczególnymi regionami frakcje wciąż nie porozumiały się bowiem co do szczegółowych zasad głosowania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Program trzeci. Czas na śniadanie po angielsku zaserwowane przez duet Raf Uzar i Piotr Firan. Posłuchajmy, jaką piosenkę podadzą nam dzisiaj na stół. London Grammar. Californian soil. I left my soul on Californian soil. Tu jest piękna zabawa językiem. Aha. Soul, soil. Tak. Taki soul, rym? Soil. No, taki zbliżony rym. Czyli zatraciłam swoją duszę na kalifornijskiej ziemi. And I left my pride with that woman by my side. Także zatraciłam swą dumę z tą kobietą przy mym boku. Która jeszcze jest, I think. I never had a willing hand. No właśnie, willing. Chodzi o wolę? Tak, czyli nie miałam przy tej wolnej woli. Mm. Ona decydowała co i jak, nie ja. You do what you're told. Więc robisz to, co ci każą. Czyli ja robię, co mi każą, co ona mi mówi. I never had a willing hand, jeszcze raz. Nigdy nie miałam wolnej woli w tej relacji. Czyli ona dyrygowała, ona decydowała, może jakaś producentka. Maybe. But I'm glad I've got you here. Ale jednak cieszę się, że tutaj jesteś. I never felt the same. Nigdy nie poczuję się już tak jak kiedyś. Tak. And this life is just a game. A to życie to zwykła gra. London Grammar. Californian Soil. To było Bed and Breakfast, a przed nami teraz utwór muzyka, który przez lata mieszkał w Danii, a ten utwór otworzył mu drogę do kariery w Polsce. Czesław śpiewa. Byś nie odleciał przypadkiem. Hey, Trójka. Program trzeci. Szalony, barwny i odkrywczy. Te trzy przymiotniki na pewno pasują do Nikifora. Tym razem dzieła jednego z najbardziej wyróżniających się polskich artystów będziemy mogli oglądać od jutra w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Z nami jest pani Alicja Mironiuk-Nikolska, kuratorka wystawy Nikifor – Malarz nad malarzami. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Może zacznijmy od samej twórczości Nikifora i od tego, kim był artysta. Powiedziałam już państwu, jak ja go postrzegam, no a kim był i czym się tak naprawdę wyróżniał, jeśli chodzi o to środowisko artystyczne. Czy Nikifor jest uważany za jednego z najwybitniejszych i przede wszystkim jest najbardziej znanym polskim artystą sztuki naiwnej, nieprofesjonalnej, czyli artystą, który nie żadnego wykształcenia muzycznego, plastycznego nie uzyskał. Jego sztuka była intuicyjna. Jego sztuka była też jego sposobem na życie, sposobem komunikowania się z innymi, ze społecznością i tak pewnego rodzaju kompensacją trudne niepełnosprawności, jaka go dotknęła, warunków życia, sytuacji też rodzinnej, ekonomicznej. Czyli po prostu jego sztuka to przede wszystkim no, emanacja wspaniałego talentu, ale i pasji, z jaką podchodził do malowania. Pamiętajmy, że namalował, tak jak się określa, między 30 a 40 tysięcy prac, więc właśnie wielu domach mogą znajdować się prace Nikifora. Był skromnym człowiekiem z pochodzenia Łemkiem, czyli też przedstawicielem prześladowanych w latach 40. mniejszości etnicznej, a przy tym wspaniałym artystą pełnym też radości, tak jak widzimy to w obrazach. Słynny mieszkaniec Krynicy. To tak naprawdę ikona tego miasta. Obecnie ikona tego miasta, ale za życia różnie bywało. Jak o Nikiforze napisano bardzo wiele tekstów, artykułów, nawet Herbert poświęcił mu wiersz. No to co, piosenkę, powstał film przecież Mój Nikifor w 2004 roku. Więc jest to postać też artysta znany, ale jednocześnie chyba owiany tajemnicą, bo nie było z nim tak łatwego kontaktu jak z większością z nas, więc ta tajemnica jego sztuki no, zawsze będzie przyciągać chyba kolejne pokolenia odbiorców. Mówiła pani o filmie Mój Nikifor z Krystyną Feldman w roli głównej. Wspaniała, intrygująca kreacja aktorska, bo w końcu kobieta, która zagrała mężczyznę, ale w sposób naprawdę zupełnie wcielając się w tą rolę. Czy patrząc na ten film możemy też odkryć Nikifora? Ci, którzy go nie znają, czy poznają go dzięki temu filmowi? Oczywiście, że tak, tylko pamiętajmy, że ten film obejmował ostatnie lata życia Nikifora, kiedy Nikifor już bardzo schorowany i też zmęczony czy życiem troszeczkę, więc brakuje w tym filmie tej radości, tego tworzenia. Tej radości sztuki, którą widzimy w pracach Nikifora, w pracach wcześniejszych. Jest zwykle dowcipny, fantazyjne te architektury. Tego już zmęczony z Nikifor po prostu może mniej odczuwał, mniej możemy to zobaczyć w filmie, ale rola przejmująca, pamiętam i chyba wszyscy, którzy oglądali, będziemy zawsze pamiętać. Nikifor całe życie malował takie bliskie i znane mu tematy. Co to było? Nikifor przede wszystkim malował swoją małą ojczyznę, czyli Krynicę, okolice Krynicy, cerkwie grecko-katolickie, kościoły, wnętrza tych miejsc, także wnętrza różnych pomieszczeń, które z Krynicy, ale także malował pejzaże okoliczne, ponieważ już od najmłodszych lat chętnie podróżował pociągiem na gapę, dodajmy. Więc trochę te pejzaże, tak jak są widziane jakby z perspektywy właśnie pociągu, takiego przesuwającego się krajobrazu, więc malował też dworce, bardzo lubił stawiać dworce kolejowe, ale malował fantastyczną architekturę miejską, gdzie odnajdujemy, możemy odnaleźć gdzieś realne budowle, a one są zawsze upiększane, ubarwiane przez Nikifora. Malował też tematy sakralne, wychowany był w tradycji cerkiewnej, więc bliskie mu były ikony, chorągwie cerkiewne, wizerunki świętych. Miał też taki okres w swoim życiu, że malował kuracjuszy, to co obrazy na zamówienie. Było kilka takich podstawowych cykli twórczości, które właśnie wymieniłam.

prac depozytu, gdyż nasze były kilkakrotnie pokazywane na wystawach, no ale ostatnia wystawa też była jeszcze przed 2000 rokiem, właśnie taką wielką wystawę zrobiliśmy w 1995 roku z okazji stulecia urodzin Nikifora, wtedy było 250 obrazów. Już od jutra będziemy mogli je oglądać w Warszawie. Jakby pani miała wybrać takie jedno dzieło, które najbardziej zapadło pani w pamięć, to które to by było? Bardzo mi się podobają obrazy warszawskie, bo to taki mało znany epizod z życia Nikifora, ale Nikifor bywał w Warszawie na zaproszenie Aleksandra Jackowskiego, znakomitego znawcy, krytyka, redaktora Polskiej Sztuki Ludowej. Było prowadzane po Warszawie i też malował Warszawę. Bardzo podoba mi się taki kościół na Nowym Mieście, taki widok właśnie miejski, gdzie zachowany został klimat Nikifora i ten specyficzny sposób malowania, ale można też tutaj zobaczyć nasze warszawskie budowle. Czyli da się to połączyć, co ciekawe. Da się, tak. Wystawy mogą też zwiedzać osoby niewidome i słabowidzące. Tak, przewidujemy specjalne oprowadzanie dla tych osób, ale też na naszej stronie internetowej będzie ścieżka audiodeskrypcja do wystawy i będą też na wystawie dwie tyflografiki z obrazami Nikifora, więc będzie można je dotknąć i zobaczyć. Mam nadzieję, że będą przekonujące. Robi to dla nas Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej Wielozmysły. Czy dedykują państwo tę wystawę jakiejś konkretnej grupie wiekowej, czy raczej zarówno młodych, zarówno starszych może ona zainteresować? Myślę, że ona może zainteresować wszystkie grupy wiekowe, bo jak pamiętam, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, ale Nikifor był jednym tylko z dwóch artystów naiwnych czy nieprofesjonalnych, którzy byli w kursie takiej wiedzy o sztuce w licealnej, ale też no, to jest taka sztuka, która daje nam spokój, taki oddech w tych naszych trudnych teraz czasach. Jest też pełne dowcipu. Możemy po prostu poczuć się zupełnie wyłączeni z tej naszej rzeczywistości. A dla niepełnosprawnych też będziemy współpracować z Fundacją Leny Grochowskiej, która organizuje taki konkurs poszukając Nikifora dla też artystów z niepełnosprawnościami, więc też dedykujemy tym odbiorcom tę wystawę, bo pokazuje jak można walczyć z przeciwnościami, że talent pomaga, pracowitość, że niepełnosprawność nie jest barierą właśnie dla prawdziwego artysty. Jak widać, genialny artysta niepełnosprawny, czyli Epifaniusz Dworniak, który to był znany Nikiforem, czasami tak. Nikiforem Krynickim z racji tak. jego ulubionego miejsca. Krynica Górska, też zapraszamy bardzo państwa do tego miasta. Jest przepiękne to uzdrowisko, ale można też zasięgnąć tutaj sztuki. Z nami była pani Alicja Mironiuk-Nikolska. Przypominamy, od jutra w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie zobaczyć będzie można ponad 130 dzieł Nikifora. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, zapraszam. Leniwie pióra wygładza. bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą. Dziewiąta 46 na zegarach, a więc najwyższy czas na zagadkową Katarzynę Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Drodzy Państwo, proszę się teraz zrelaksować. Szef poczeka, nie ma wyjścia. Proszę odetchnąć, zamknąć oczy i minus 5 stopni Celsjusza, plus 10, plus 20. Z którą z tych temperatur kojarzy się Państwu kolor żółty? Minus 5, plus 10 czy plus 20? A z którą kolor niebieski? A niski tembr głosu kojarzy się Państwu z A. rozsypanymi na chłodnej podłodze szpilkami czy B. ciepłym, miękkim kocem? A co byłoby, gdyby ciało na widok koloru, na przykład żółtego, zaczynało odczuwać temperaturę 20 stopni, albo marznąć na widok niebieskiego, albo czarną literę A widziałoby jako czerwoną, bo ten kolor przypisało tej literze. Synestezja oznacza równoczesne postrzeganie, czyli doświadczenia jednego zmysłu, wzroku, słuchu wywołują jednocześnie odczuwanie charakterystyczne dla innych zmysłów. Najczęściej spotykane jest barwne słyszenie, które polega na tym, że dźwięki wywołują wrażenie barwne. Synestetami byli m.in. Nikołaj Rymski-Korsakow, Władimir Nabokow, Wasilij Kandinski, Salomon Szerszewski. Przypominacie Państwo sobie klawiaturę fortepianową Aleksandra Skriabina, w której kolory przyporządkowane są pojedynczym dźwiękom. To chyba najbardziej znany zapis tego zjawiska, jakkolwiek stworzony z zupełnie innych powodów i w innym celu przez człowieka, który nie był synestetą. Zasadniczo do zapisywania dźwięków wymyślono nuty, jednak nawet one zmieniały się graficznie, podobnie zresztą jak kształt graficzny języka mówionego, który przecież też jest dźwiękiem. I nawet współcześnie posługując się mową A, E, H, S, J brzmią różnie w zależności od języka, którym się posługujemy. A skoro tak, to dlaczego właściwie muzycy mają mówić jednym językiem zapisu? Też mogą być swoje krainy, dostępne tylko dla tych, którzy nauczą się ich języka. Muzyka jako zapis. Muzyka jako eksperyment. To tytuł wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Krakowie, na której można zobaczyć kilkadziesiąt partytur muzyki eksperymentalnej. Są to najczęściej notacje muzyczne zapisane w prywatnych językach i przeznaczone dla wykonawców, którzy bezpośrednio współpracują z kompozytorem. I są to m.in. partytury graficzne Marka Hołoniewskiego, Piotra Greli-Morzejki, Krzysztofa Pendereckiego, Bogusława Szefera czy Ewy Synowiec. Część twórców związana była ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia, powstałym w 1957 roku w Warszawie, a na wystawie można usłyszeć również nagrania. Oprócz tego prezentowane są partytury rozumiane szerzej, czyli zapisane i rozrysowane plany akcji i performansów, z których kilka miało miejsce w Krakowie, a ich twórcy wywodzili się m.in. z grupy Fluxus. A gdyby tak, według własnych skojarzeń, haseł, kształtów, kolorów, nut, cyfr, liter, rozpisać i rozrysować, pokolorować partyturę swojego dzisiaj i jutro. Dobrego poniedziałku, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Patrzę za okno, szaro-buro niestety, ale szaro-burość nam nie grozi, jeśli słuchają Państwo Trójki. Już za chwilę o godzinie 10 serwis Trójki, a w nim między innymi informacje z granicy polsko-białoruskiej. Which I of what will walk again. Sweet field lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken.